Eni auzo bat telefonatu dut baizik eta auzoan, eta suia bazera etxean, eta ni izan niz. Gio, hala, gu gila du, horrekin beste laun horrekin, oizten ikusi zuen horrekin, hala. Bi auzo gila du, suia bagnean. Bai, suia, ze, bueno, tipia zen edo? Tipia, ba, tipia, ba, untsa abiatia zen, alimeleko keha zen, eta, hala, gio, hala, hildu, hala, eta, entxatu dira, bagnean txartzat emiki-miki, eta, ondakien, aski ura ezagiz, hildu. Eta behaz gorputzak edo ikusi dut? Gorputzak baino ikusi du erria, oian ginen, eta bestia estu ikusi, bestia pompiera egin direk, bestia beste ondoko salan atxipan dute hila, beste gorputzak. Hala, eta gioztik jo beste hoiten egin dira pompiera eta janakme eta polizia antifik eta denak, hala, gioztik jo. Ez du, sartzeko da txoekukan, fitxik, ma, sartzeko da txoekan, handi behar ginen aldatu. Nostoko desesperatia zen emazte hori eta ala, beburia nostoko ala da berek egan dute banan ala, paperak atxeman du maia ginen hori izkiatia fini zera eta ba, ofen, fini o, ala, airi zen hitzetik eta atzera bai,